حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے سورۃ النساء القصری بھی کہا ہے، یعنی چھوٹی سورۃ نساء. ایک تو لمبی والی سورۃ النساء ہے، اور یہ جیسے کبریٰ لکھتے ہیں ایسے قصرہ، قصر سے چھوٹی. طلاق کے احکامات ہیں اس میں. اس سے پہلے بھی طلاق کے بارے میں متعدد احکامات گزر چکے ہیں. سورۃ البقرہ میں جب طلاق کے احکامات آئے، لوگوں کو اس کے بعد عمل میں جب کچھ مشکلات پیش آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے مزید آیات نازل کی. اور ویسے بھی قرآن کا انداز کیا ہے کہ سب کچھ ایک ہی بار نہ دے دو، تھوڑا تھوڑا دو نیچرل انداز سے، تاکہ لوگ اس پر عمل بھی کر سکیں. اس سورت کے احکامات پڑھنے سے پہلے اگر ان احکامات کو ہلکا سا دہرا لیا جائے تو یہ احکام زیادہ بہتر سمجھ میں آئیں گے. سورت البقرہ کی آیت 229 میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں فرمایا، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان. طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے. سورۃ البقرہ آیت 228 میں فرمایا، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اور متعلقہ عورتیں طلاق کے بعد تین حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی ان کی عدت بتائی گئی. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اور ان کے شوہر اس مدت میں ان کو اپنی زوجیت میں دوبارہ واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح پہ آمادہ ہوں، یعنی اس میں رجوع ہو سکتا ہے. پھر سورۃ البقرہ آیت 230 میں فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر وہ تیسری بار طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی، یہاں تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور سے ہو جائے. سورۃ الاحزاب آیت 49 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها. جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کرو. سورۃ البقرہ 234، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا. تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. تو ان آیات کو سامنے رکھیں تو جو باتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں وہ مدرجہ ذیل ہیں. نمبر ایک، کہ ایک مرد زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے سکتا ہے. نمبر دو، ایک یا دو طلاق دینے کی صورت میں عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق حاصل رہتا ہے، اور عدت گزرنے کے بعد وہی مرد اور عورت پھر نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی اور شرط نہیں حلالہ وغیرہ کی. لیکن اگر مرد 3 طلاق دے دے تو عدت کے اندر رجوع کا حق ساقط ہو جاتا ہے اور دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کا نکاح کسی اور سے نہ ہو، پھر وہ شخص اپنی مرضی سے طلاق دے یا پھر وہ فوت ہو جائے، تو اس صورت میں ایک عورت دوبارہ شادی کر سکتی ہے اسی مرد سے جس سے اس کو 3 طلاقیں ہو چکی تھی. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایسی عورت جس کو حیض آتا ہو اس کی عدت کیا ہے، کہ اسے طلاق کے بعد 3 مرتبہ حیض آ جائے، 3 قروء. ایک طلاق یا 2 طلاق کی صورت میں اس عدت کا معنی یہ ہے کہ عورت ابھی تک اس شخص کی زوجیت میں ہے اور وہ عدت کے اندر اس سے رجوع کر سکتا ہے. یعنی اگر سے طلاق بول دی گئی لیکن ابھی بھی وہ بیوی کس کی ہے؟ اسی کی. تو ان 3 مہینوں کے اندر وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے اور 3 مہینے گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر 3 دفعہ ایسا ہو چکا ہو تو نہ پھر عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے, بلکہ صرف یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد ہی وہ عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے, اس عدت کے دوران نہیں کر سکتی. یعنی آخری بار میں کیا ہے, نہ اس کا شوہر ہی اس سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور مرد اس سے نکاح کر سکتا ہے جب تک کہ عدت نہ کر چکے. چوتھی بات یہ کہ جس عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے, یعنی نکاح ہوا پیپر پہ لیکن رخصتی نہیں ہوئی, اور جس طرح کاغذوں پہ نکاح ہوا تھا ایسے ہی کاغذ بھیج کے طلاق دے دی گئی, مثلاً یہ زبانی بھی کہہ دیا گیا, تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. اسی طرح جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اب یہاں یاد رکھیے کہ یہ جو آیات اب پڑھنے لگے ہیں آپ, اس میں پچھلے احکامات کو منسوخ نہیں کیا گیا, محض ان کی وضاحت. فرمایا, یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو خطاب ہے, لیکن اشارہ تمام امت کی طرف ہے کہ امت میں سے جو بھی ایسا کرنے لگے, اذا طلقتم, جب تم طلاق دو, النساء, عورتوں کو, یعنی طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لو. یہاں پر آپ دیکھیں کہ خطاب یا ایہا النبی ہے لیکن طلقتم کہا گیا, کیوں؟ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے جبکہ یا ایہا النبی کہہ کے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ تو اس سے ایک بات تو وہی جو پہلے کہہ چکی ہے, دوسرا یہ کہ تعظیم اور احترام کے لیے. اور یہاں طلاق دینے کا طریقہ اور عدت کا وقت بتایا گیا ہے. اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے لیے طلاق دیا کرو. اس کا کیا معنی ہے, عدت کے لیے طلاق دیا کرو, یعنی اس وقت طلاق دو جب سے پھر وہ عدت شروع ہو جائے, یعنی عدت کا حساب رکھو. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے, طہر کی حالت میں دی جائے. حالت حیض میں کیوں نہ دی جائے, اس لیے کہ اس وقت اس کے اندر ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, مزاج میں برہمی ہوتی ہے, طبیعت کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, تو بسا اوقات اپنے چڑچڑے پن کی وجہ سے شوہر کو ناراض کرتی ہے, تو شوہر کو جلد بازی کر کے غصے میں آ کے فوراً طلاق نہیں دے دینی چاہیے, بلکہ جب طلاق کا ارادہ ہو تو عدت کے لیے طلاق دو. اور عدت کے لیے کس طرح, کہ اس وقت دو جب سے عدت شروع ہو سکے اور وہ طہر کا وقت ہے. اور اسی طرح یہ کہ عدت گزارنے کی مہلت ہو, یہ نہیں کہ بیک وقت 3 طلاق دے کے تو فارغ کر دو, عدت کے لیے دو کہ وہ عدت میں رہیں, کہ جس عدت میں تم رجوع کر سکو. ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں, طلاق حیض کی حالت میں نہ دے اور نہ اس طہر میں دے جس کے اندر شوہر مباشرت کر چکا ہو, بلکہ اسے چھوڑے رکھے, انتظار کرے یہاں تک کہ حیض سے فارغ ہو کر وہ پاک ہو جائے, پھر اسے 1 طلاق دے. اس صورت میں اگر وہ رجوع نہ بھی کرے اور عدت گزر جائے تو وہ صرف 1 ہی طلاق سے جدا ہوگی. طلقوهن لعدتهن کا مطلب کیا ہے, کہ طلاق حیض کی حالت میں نہ دی جائے اور نہ اس طہر میں. طہر کس کو کہتے ہیں, حیض کا اپوزٹ, پاکی کی حالت, عام نارمل حالت, اور نہ اس طہر میں جس کے اندر شوہر بیوی سے جسمانی تعلق قائم کر چکا ہو, بلکہ اسے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ حیض سے فارغ ہو جائے, پھر 1 طلاق دے. اتنی بڑی شرط کیوں لگائی جا رہی ہے, تاکہ سوچ سمجھ کر طلاق دے, طلاق کھیل نہ بن جائے. یہ نہیں کہ چھوٹی سی بات ہی غصے میں آئے, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ طلاق دے دی, اور 1 نہیں 3 دے دی, اور دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا, تو یہ اسلامی اخلاق اور اسلامی طریقہ نہیں. پھر طریقہ کیا ہے کہ ایک طلاق دے تاکہ پھر وہ اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے, اور اگر رجوع نہ بھی کر سکے اور عدت گزر جائے تو دوبارہ نکاح کر سکے. طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام نے جو طریقہ سکھایا وہ یہ کہ نارمل معتدل حالات میں طلاق دی جائے. جب نمبر ایک شوہر غصے کی حالت اور جذباتی حالت میں نہ ہو, اس کا دماغ صحیح کام کر رہا ہو. دوسری بات یہ کہ عورت ناپاکی کی حالت میں نہ ہو, پیریڈ کی حالت میں نہ ہو. تیسری بات یہ کہ اگر پیریڈ سے پاک ہو چکی ہو تو اس کے بعد شوہر اس سے جسمانی تعلق نہ قائم کرے اگر اس کا ارادہ ہے طلاق دینے کا, پھر طلاق دے. ایسا کیوں کہا گیا؟ کہ پھر صرف وہ دے گا جس کو واقعی دینی ہے, اور دے کے پھر پچھتانا نہیں. اچھا, پھر بھی اگر کوئی پچھتاوا آ جائے اتنی سوچ سمجھ کے دینے کے باوجود بھی, تو چونکہ ایک طلاق دی ہوگی اس لیے 3 مہینے مزید انتظار کر. ان 3 مہینوں میں عورت شوہر کے گھر ہی رہے, وہاں سے نکلے نہیں, کیونکہ آگے ابھی آ رہا ہے لا یا خروجنا, نہ نکلیں خود اور تم بھی ان کو نہ نکالو, وہیں رہے تاکہ شوہر اس کی طرف دوبارہ پلٹ سکے, گھر بن جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. اگر عدت گزر گئی, نہیں رجوع کیا, عورت اپنے گھر چلی گئی, سال گزر گیا, پھر خیال آیا کہ نہیں ہمیں دوبارہ تعلق قائم کر لینا چاہیے, اب کیا ہوگا؟ یہی شوہر جس نے طلاق دی تھی دوبارہ شادی کر سکتا ہے اسی عورت سے جس کو طلاق دی, کیونکہ ابھی صرف ایک طلاق ہوئی. اگر اس دوران کوئی اور مرد اس عورت سے شادی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ عورت آزاد ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ اس نے دوبارہ نکاح کر لیا, پھر دوبارہ وہی صورت پیش آئی, وہی سارا کھیل ہوا جیسے پہلی دفعہ ہوا تھا, اینڈ تک وہی ہوا. اب اگر عدت کے بیچ میں تو رجوع کر سکتا ہے, اگر عدت گزر گئی تو دوبارہ پھر نکاح ہو سکتا ہے. یعنی ایک ہی عورت سے اب تیسری دفعہ شادی ہو رہی ہے, تیسری دفعہ مہر اور سب کچھ وہی ہوگا. اچھا, پھر دوبارہ وہ عورت آ جاتی ہے لیکن عادت نہیں بدلی, اب پھر گزارا نہیں, کوئی چانس نہیں, اب آخری بار ہے. اب اگر اس نے طلاق دے دی تو عورت ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی. اس کو طلاق بائن کہتے ہیں, بائن بینڈ سے, بینڈ کا تو جدائی, ختم, کوئی رجوع نہیں, کوئی دوبارہ نکاح نہیں. ہاں ایک صورت پھر بھی ہے, اور وہ صورت کیا ہے؟ حلالہ کرنے کرانے والے پر لعنت کی گئی ہے آٹومیٹیکلی, نیچرلی کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اس عورت نے جس کو 3 دفعہ طلاق ہوئی بائنہ ہوئی اور وہ کسی اور سے شادی اس نے کر لی. اب اتفاق یہ ہوا کہ وہ شوہر فوت ہو گیا, یعنی دوسرا شوہر فوت ہو گیا, یا یہ کہ اس نے بھی طلاق دے دی, اب اس کی بھی عدت گزر گئی, سب ہو گیا. اب پھر یہ پہلے ہی شوہر سے دوبارہ شادی کر سکتی. اچھا چلیے, میں اب عبداللہ بن مسعود کی رائے بتاتی ہوں آپ کو. عدت کے لیے طلاق یہ ہے کہ طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دی جائے. عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ عدت کے لیے, کیونکہ قرآن پاک میں آ رہا ہے نا کہ عدت کے لیے طلاق دو, یعنی عدت کا وقت پورا ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب کیا کہ طہر کی حالت میں, طہر کا کیا مطلب؟ پاکی کی حالت میں, مباشرت کیے بغیر, جسمانی تعلق کے بغیر طلاق دی جائے. اکرمہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ طلاق اس حالت میں دے کہ عورت کا حاملہ ہونا معلوم ہو, اور اس حالت میں نہ دے کہ وہ اس سے مباشرت کر چکا ہو اور کچھ پتا نہ ہو کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے. کیونکہ اگر حاملہ ہے تو پھر بہتر ہے کہ نہ دی جائے, یا یہ کہ انسان پھر صبر کر لیتا ہے کہ اب بچے کی خاطر کٹھے رہ لیتے ہیں, یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ حمل کے دوران بھی کیوں منع کیا گیا, کیونکہ اس وقت بھی عورت بہت سی جذباتی کیفیات میں سے گزرتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ ہو جائے گی، اور وہ شخص گناہگار ہوگا جس نے ایسا کیا. اگر وہ اس طہر میں دیتا ہے جس سے وہ جسمانی تعلق قائم کر چکا ہے تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ ہاں ہو جائے گی، یہ ہے کہ وہ گناہگار ہوگا کہ اس نے دین کی روح کی خلاف ورزی کی ہے. پھر فرمایا وہ احصل عدہ، اور عدت گن لیا کرو. کیسے؟ کہ اسلامی مہینے کی ہجری کیلنڈر کی کس تاریخ کو طلاق بولی گئی تھی، اور اس کے بعد تین حیض گزر جائیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی طلاق کو کھیل نہ بناؤ، اور طلاق دینے کے بعد بھول نہ جاؤ کہ کب دی تھی، کب عدت شروع ہوئی، کب ختم ہوگی، کچھ یاد نہیں. یہ مذاق کی بات نہیں ہے، بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اس میں سنجیدگی اختیار کرو. اچھا، عدت کو شمار کرنے کا حکم کس لیے دیا گیا؟ یہ بھی عورت کے فائدے میں، تاکہ عورت اس کے بعد دوسرا نکاح کر سکے، یا اگر شوہر خود رجوع کرنا چاہے تو وہ مدت کے اندر رجوع کر لے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ربکم، جو رب ہے تمہارا. لا تخرجوہن، طلاق دے کے ان کو مت نکالو. من بیوتہن، ان کے گھروں سے. ولا یخرجن، اور عورتوں کو بھی کہا گیا خود بھی نہ نکلیں، ابھی عورتوں کا حق ہے اس گھر پر، کیونکہ عدت تک عورت اسی گھر میں رہے گی، اس کی رہائش، نان نفقہ سب مرد کی ذمہ داری ہوگی. اگر اس دوران شوہر فوت ہو گیا تو وہ اس کی وارث بھی ہوگی، کیونکہ ابھی وہ اس سے پوری طرح آزاد نہیں ہوئی تھی. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی نظر آ رہی ہے، ولا یخرجنا، خود بھی نہ نکلا کریں. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ طلاق کی جو عدت ہوتی ہے اس میں بھی عورت کو بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. شوہر کی وفات کے بعد تو سب جانتے ہیں کہ عورت جب عدت کرتی ہے تو اسے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، الا یہ کہ وہ بہت ضروری کام ہو جو کوئی اور نہ کر سکتا ہو. بعض وقت عدالت جانا پڑتا ہے، یا بینک جانا ہوتا ہے، یا ہسپتال جانا ہے علاج کے لیے، یہ تو مجبوریاں ہیں. لیکن یہ نہیں کہ بازار میں گھومتی پھرے وقت گزارنے کو، یا سیر تفریح کرے، یا شادیاں اٹینڈ کرے، اس کی اجازت نہیں ہوتی. اسی طرح جو عورت طلاق کے بعد عدت گزار رہی ہو وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے، ولا یخرجنا، اور نہ نکلے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو کہ جس میں نکلنا ضروری ہو. اور خصوصاً یہ ہے کہ مردوں سے کوئی واسطہ نہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ وہ شوہر کی طرف سے بالکل ہی بد دل ہو جائے، اور اس کا دل کسی اور طرف مائل ہو جائے، اور شوہر اس سے رجوع کرنا چاہے بھی تو وہ اس کی طرف نہ پلٹے. یعنی کئی قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے کیا بہتر ہے گھر میں رہے. الا، مگر، ان یأتینا بفاحشة مبینة، وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، بدکاری کا، بد زبانی کا، بد اخلاقی کا، نشوز کا. یہ سب فاحشت مبینہ میں آتا ہے. وتلک، اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہے. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود پھلانگے گا، توڑے گا، ان سے آگے نکلے گا، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، خود کو نقصان دیا. لا تدری، نہیں تم جانتے، کیا؟ لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالی، یحدث، پیدا کر دے، بعد ذالک، اس کے بعد، امرا، کوئی صورت، شاید اللہ تعالی اس کے بعد موافقت کی، باہم اتفاق کی کوئی صورت پیدا کر دے. یعنی مرد کے لیے موافقت کی صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مرد کے دل میں عورت کی طرف کوئی رغبت پیدا ہو جائے، اور وہ رجوع پہ آمادہ ہو جائے. اسی سے تین طلاق اکٹھی دینا ناپسندیدہ قرار پایا، ورنہ یہ کہنا ہی بے فائدہ ہے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اگر تین طلاق سے ایک ہی جھٹکے سے مرغی ذبح کر دی جائے تو پھر کوئی بھی زندگی کی صورت باقی نہیں رہتی. ہاں اگر کہیں زخم لگا، چوٹ لگی، کٹ لگا تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. ایک طلاق کے بعد گھر سے نہ نکلے، نہ نکالی جائے، کوئی ظلم و زیادتی نہ کی جائے، کوئی بدزبانی بد اخلاقی نہ کی جائے، شاید اللہ تعالیٰ اتفاق کی کوئی صورت پیدا کر دے. کیونکہ اگر حکم یہی ہو کہ تین کٹھی دے دو تو پھر اتفاق کی صورت کون سی ہو سکتی. اسی طرح یہ کہ رہائش اور نان نفقے کی تاکید بھی ان عورتوں کے لیے ہے جن کو ان کے خاوندوں نے پہلی یا دوسری طلاق دی ہو، کیونکہ ابھی رجوع کا حق باقی. اور جس عورت کو مختلف اوقات میں دو طلاقیں مل چکی ہوں اور تیسری بائنہ ہو، اس کے لیے نان نفقے کی پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی. یعنی طلاق بائنہ کے بعد شوہر کی ذمہ داری نہیں رہتی کہ وہ عورت کو کچھ دے. کیوں نہیں رہتی؟ اس لیے کہ اب رجوع کا حق جو نہیں اس کو. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ چکے یعنی عدت پوری ہو چکے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لو ان کو بھلے طریقے سے، یعنی اپنے نکاح میں روک لو. او فارقوهن، یا ان کو الگ کر دو، بمعروف، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، عزت سے رخصت کرو گھر سے، جیسے ایک مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے. وہ اشہدو ذوی عدل منکم، اور گواہ بناؤ دو صاحب عدل تم میں سے. یہ استحباب کے درجے میں ہے، واجب نہیں، لازم نہیں کہ دو گواہ بنا لیے جائیں کہ عورت کو طلاق ہو گئی ہے. یہ اچھا ہے تاکہ اس کے بعد عورت پر کوئی زیادتی نہ کر سکے، وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے جی یہ تو پہلے اس کے نکاح میں تھی، وہاں کیسے نکاح کر رہی. ہر جگہ لکھا پڑی تو نہیں ہوتی، زبانی معاملے بھی ہوتے ہیں. وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی. من کان یومن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے. یجعل لہ مخرجا، وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا. جو اللہ سے ڈرتا ہو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، باہر جانے کا راستہ. یہ تقوی کے ساتھ زندگی حقیقت میں آسان ہو جاتی ہے. بہت خوبصورت آیت ہے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. یہ آیت یہاں پر کیوں آئی؟ اس لیے کہ طلاق ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے زندگی میں جس کے بعد انسان کا دل طرح طرح کے تفکرات، غم، پریشانیوں میں گھیرا جاتا ہے. اب میرا ہوگا کیا، اب بنے گا کیا. مردوں کے لیے بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر عورت کے لیے، کہ وہ آئندہ کے لیے طرح طرح کے وسوسوں اور تفکرات کا شکار ہو جاتی. ان کا حل کیا ہو؟ اب اس مشکل اور کٹھن وقت سے نکلا کیسے جائے؟ تکلیف دہ حالات کا مقابلہ کیسے ہو؟ کوئی وے آؤٹ کہاں سے نکلتا ہے؟ فرمایا تقویٰ سے. اللہ سے ڈر کے معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی آسانی پیدا کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ رزق دیتا ہے اس کو جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ ایک عورت تو یہ سمجھتی نا کہ اگر اس کا شوہر اس کے لیے نہ رہا کمانے والا، لانے والا، کھلانے والا، تو کون کھلائے گا اس کو؟ فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ خود کوئی صورت پیدا کر دے گا. وہاں سے رزق کا بندوبست ہوگا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، توکل کرے فہو حسب، وہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، یعنی کوئی طاقت اللہ کے حکم کو نافذ ہونے سے روکنے والی نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، سب سے بڑی اس کی طاقت ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس پر بھروسہ کرنا سیکھو. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور یہ بھی حقیقت یاد رکھو کہ اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر کام کا ایک طریقہ مقرر کر رکھا ہے. تنگی اور آسانی کے لیے اپنے وقت پر مدد آتی ہے.